Библия учит, что Иисус Христос в другий раз вернется на землю. Чи мы можем доведаться, коли менавіта гэта отбудется? Библия по-разному отказывает на это питание. Например, у первом послании до Фессалоникийцев сказано, что день Господний, это значит день другого пришествия Христа, так прийде, як злодії у ночи. Христос попередил своих учнів про ягоне другое з'явлення чоловіцтва, сказавши: «Чувайте ж, бо не ведайте, у якую годину Господь ваш прийде». З этих слов виникає, що ми не ведаємо певного часу, коли вернеться Збавитель. Хоча то так, з другого боку, ми так само читаємо слово апостола Павла, що послідовники Христа повинні ведати про приблизний час його навертання, бо апостол протягує писати: «Вибрати, не у темри, каб день застав вас, як злодій, бо ще ви сини святла і сини дня, ми не сини ночі, ні темри». Так ось, не будем спать, як іншія, а будем чувати і цвярожиться. Ясно, що гэтые слова були накіраваны вернікам. Чому яны будуть ведаць про приблизный час Христового вяртання на землю, калі не веруючыя об гэтай падзеі нічого не будуць ведаць? Адказ мы знаходзім у тым, што Збавіцель загадзя ўжо адкрыў сваім паслядоўнікам, калі ён вернецца. Ён перадаў ім цэлы шэраг здарэнняў, якія павінны папярэднічаць ягонаму вяртанню на зямлю, і іх мы называем азнакамі другога прышэсця Хрыста. Давайте пераглядзім адно месца ў Святым Пісанні, дзе спецыфічна гаворыцца пра тыя падзеі, якія адбудуцца перад ягоным другім з'яўленнем. Я маю на ўвазе 24 раздзел «Дабравесця паводле Матфея», дзе запісныя словы Хрыста гэтакія: «Ці бачыце ўсё гэта? Праўду кажу вам, не застанецца тут камені на камені, усё будзе разбурана». Заўважым тут, што Хрыстос, гаворачы пра канец чалавечай гісторыі, перш за ўсё прадказаў разбурэнне габрэйскага храма і Єрусаліма. Гэта адбылося ў 70-м годзе нашай эры, і было апісана габрэйскім гісторыкам Іосіфам Флавіем у творы «Юдэйскія войны». У пачатку рымляне асадзілі Єрусалім, потым увайшлі ў яго і ўшчэнт разбурылі. Як Ісус Христос прадказаў, так і здаралася. Дык вось, можна сказаць, што гэта было першае такое здарэнне, якое паслужыла нам жывым доказам таго, што ўсё прадказнае Збавіцелям сапраўды збываецца і яшчэ збудзецца. Вучні меркавалі, што Христос у іхні час установіць па ўсёй зямлі царства Божыя. Якраз гэтага ж габрэі ўжо шмат вікоў чакалі, таму і запыталіся апостолы ў Збавіцеля, калі, якім чынам адбудзецца азнака ягонага прыходу і сканчэння веку. Разам з прародствам пра разбурэнне Єрусаліма і храма Збавіцель перадаў ім яшчэ цэлы шэраг іншых азнак, які адбудуцца перад ягоным другім прыходам. Напрыклад, ён сказаў, што будзе голад і пошасці, і землетрусы месцамі. Аўтар Лукаш піша прыкладна тое самае: «Будуць вялікія землятрусы месцамі, і голад, і пошасці, і вусцішныя з'явішчы, і вялікія знакі з неба». І цікава, як у нашы дні гэтыя знакі становяцца ўсё больш і больш бачнымі, і, здавалася б, з кожным днём яны памнажаюцца. Гэтыя знакі мы можам назваць азнакамі прыроды. Памятаема, што Христос назваў такія азнакі болісным пачаткам таго, што яшчэ адбудзецца перад ягоным другім з'яўленнем. Сапраўды, мы чуем, як па ўсім свеце памнажаюцца землятрусы. Многія такія вялікія, што ад іх гінуць тысячы чалавечых жыццяў. Але гаворка тут жа не толькі ідзе пра землятрусы. Маецца на ўвазі іншыя стыхійныя з'явішчы. Напрыклад, за апошнія гады сотні тысяч загінулі ад цунамі, наваднення, ураганаў і трапічных мусонаў. Кожны год мы чуем пра шматлікія паводкі, што здзяйсняецца ў звычайных для такіх з'яваў месцах, але апошнім часам нават у новых месцах, дзе такога не бывала. Акрамя таго, бываюць месцы, дзе дажджоў замала, каб падтрымоўваць гадоўлю збожжа і нармальны рост зелені, што людзей кормяць. Мы шмат чуем пра глабальнае награванне, што расплаўляе лёд у традыцыйна зімовых месцах свету. Нам кажуць вучоныя, што калі гэты працэс сплаўлення ў палярных раёнах будзе працягвацца, ёсць усялякія прычыны лічыць, што ён не спыняецца, то цэлыя прыбярэжныя мясціны проста будуць пакрытыя вадою, і людзям давядзецца знайсці новыя мясціны для пастаяннага жыхарства. Як бы мы ні зналі наш свет цяпер, мы бачым нямала змена ў прыродзе, што і сведчаць пра набліжэнне другога прышасця Хрыста на зямлю. Бог заўсёды ўжываў надвор'е, каб адкрываць людзям свае намеры і мэты. Напрыклад, у дні Ноі ён паслаў вялізны лівень, што і пакрыў свет паводкаю. Гэтым чынам Бог пакараў тых, хто яго не слухаліся. Бачня людзей у той час жыла дзеля таго, каб наталяць свае грэшныя парывы. У Егіпце Господ пасылаў розныя знакі прыроды, каб пераканаць фараонаў тым, што яму трэба адпусціць ізраільскі народ на волю. Калі габрэі жылі пад фараонавым кантролем і прыгнётам, фараон часта Бога не слухаўся, таму Бог пасылаў тыя розныя стыхійныя з'явішчы, каб папярэджваць і караць фараона егіпцян за іх не супраціў Божым намерам. У кнізе прарока Амоса мы чытаем пра той час, калі Бог выліў на непаслухмяны ізраільскі народ усялякія цяжкія для пераносу стыхія, каб вярнуць яго назад да праведнага жыцця і гатоўнасці выконваць Гасподнюю волю. Пішацца гэтак: «Затое і даў я вам голыя зубы ва ўсіх гарадах вашых, і нястачу хлеба ва ўсіх селішчах вашых, але вы не звярнуліся да мяне, кажа Господ. Я стрымліваў ад вас дождж за 3 месяцы да жніва. Я пакараю вас іржою і бляклосцю хлеба, мноства садоў вашых і вінаграднікаў вашых і смакоўніц вашых і маслін вашых пажыраў вусень. Пасылаю я на вас губную пошасць, падобную на егіпецкую. Чыніў я сярод вас разбурэнні, як разбурыў Бог Садому і Гамору». Гэтымі прыроднымі азнакамі Бог заклікаў ізраільцян назад а сябе і паслухмянага яму жыцця. Гаворчы пра сябе, Бог кажа народу і нам сёння: «Ён, які стварае горы і творыць вецер і абвяшчае чалавекам намеры ягоныя, ранішняе святло абарочвае ў морак і крочыць вышэй зямлі, Господ Бог Саваоф імя яму». Як усё гэта рабілася ў дні старазапаветнага ізраільскага народа, так яно і робіцца сёння. Бог дапушчае стыхійныя анамаліі з тою мэтаю, каб папярэджваць нас людзей аб тым, што набліжаецца той час, калі вернецца на зямлю Збавіцель Ісус Христос і прывядзе чалавечую гісторыю да свайго канца. На жаль, многія людзі не звяртаюць увагі на прыродныя знакі. Тыя, хто чытае слова Гасподні Біблії, усё гэта заўважае, і не ў звычайных прыродных з'явішчах бачыць Гасподнюю руку, што і падахвочвае вернікаў жыць для славы Божай і гэтым чынам рыхтавацца да сустрэчы з ім. Павучальныя тут жа словы Хрыста: «Дык чувайце ж, бо не ведаеце, у якую гадзіну Господ ваш прыйдзе. Але гэта вы знаеце, што калі б ведаў гаспадар дома, якую варту прыйдзе злодзей, дык чуваў бы і не даў бы падкапаць дома свайго. Таму і вы будзьце гатовыя, бо ў якую гадзіну не думаеце, сын чалавечы прыйдзе». Ёсць і знакі ў чалавечым асяроддзі, якія згадваюцца на старонках Біблії. У 24 раздзеле Дабравесця паводле Мацфея запісныя словы Збавіцеля гэтакія: «Ад памнажэння беззаконня ахалоне любоў у многіх». І крыху далей мы сустракаем ягоныя словы пра дні Ноя, якія служаць прыкладам таго, што адбудзецца перад другім прыходам Господа Ісуса Хрыста. Як было ў дні Ноя, так будзе і прыход сына чалавечага. Бо як у дні перад патопам елі, пілі, жаніліся і выходзілі ж замуж да таго дня, як увайшоў Ной у каўчэг, і не разумелі, пакуль не прыйшоў патоп і не забраў усіх, вось так будзе і ў прыход сына чалавечага. З кожным днём некаторая частка чалавецтва тым больш цікавіцца, дазваляе сабе і ўцягваецца ў грашны вобраз жыцця, што супраціўляецца яснаму вучэнню слова Божага. Многія займаюцца распусным спосабам жыцця і нічога дрэннага ў гэтым не бачаць. Самае галоўнае яны мяркуюць, каб нікому не пашкодзіць, але рабі тое, што табе хочацца і выгадней. Апостол Павел прыгадаў свайму супрацоўніку Тимафею пра рысы характараў шматлікіх людзей перад прыходам Господа Хрыста. Яны будуць самалюбнымі, сарабралюбнымі, ганарыстамі, пыхлівымі, бацькам непаслухмянымі, неўдзячнымі, бязбожнымі і таму падобнымі. Апостол далей тлумачыць, што прыйдзе той час, калі людзі будуць адно аднаго ашукваць, умацоўвацца ў злых дзеях адно супроць аднаго. Шмат хто пачне жыць толькі для сябе і для сваіх уласных інтарэсаў і жаданняў. Гэта будзе асаблівы выгляд чалавечага гуманізму без Бога. Тут жа грэшны чалавек кажа сабе: «Жыву я толькі для сябе, для сваёй асалоды, думаць пра лёс і патрэбы іншых – гэта не мая справа і клопат». Каб толькі задавольваць свае фізычныя і эмацыйныя патрэбы, вось гэта самае галоўнае ў маім жыцці. Думаецца, што ты, шаноўны слухач, згодзішся са мною, што такіх людзей у нашым свеце немала. Затым многія любяць грошы і робяць усё магчымае, каб захоўваць для сябе чым болей. У гэтым яны аказваюцца срэбралюбцамі. Такія людзі становяцца матэрыялістамі і жывуць толькі з той мэтаю, каб збіраць і накапляць сабе ўсё больш і больш багацця і маёмасці. Чым больш дастаеш для сябе, тым шчаслівейшым становішся, яны мяркуюць. Але ў гэтым ёсць вялікая небяспека, бо ў адным месцы слова Божага сказана, што мы ўсе пяройдзем на той свет і нічога зямельнай матэрыі не возьмем з сабою. У замагільным жыцці уся наша земная маёмасць і капіталы нам нічым не дапамогуць. Як сказаў Христос: «Не збірайце сабе скарбы на зямлі, дзе моль і ржа нішчаць, і дзе злодзеі падкопваюцца і крадуць, а збірайце сабе скарбы на небе, дзе ні моль, ні ржа не знішчаюць, і дзе злодзеі не падкопваюцца і не крадуць». Як збіраем мы скарбы на небе? Вось гэта асноўнае пытанне, над якім трэба кожнаму з нас сур'ёзна задумацца. Слова Гасподні адказвае, што тыя, хто жывуць для Господа Бога і ягоных мэтаў, атрымаюць радасную нябесную ўзнагароду, якая будзе трываць на ўсю вечнасць. Христос заявіў, што калі ён вернецца на зямлю, многія пастараюцца ўвайсці ў ягонае нябеснае царства, але ён іх не дапусціць, бо ў зямным жыцці ягонай волі не выконвалі. Вось ягоныя ўласныя словы на гэты конт. «Не кожны, хто скажа мне: Господзе, Господзе, увойдзе ў царства небеснае, а той, хто выконвае волю айца майго, які ёсць у небёсах». Паважаны слухач, давайте звернем сур'ёзную ўвагу на ўсё, што гаворыцца на старонках Божага слова Біблії, каб даведвацца пра Гасподнюю волю для кожнага з нас і выконваць яе, пакуль мы тут на зямлі. Хай дапаможа нам Господ Бог у гэтым.